سورہ یاسین مکی سورت تے پس سورت جن او مکی دے فرقان نے نازل شوئے دے نزول کی یو تلو اختم دے او ترتیب کی شپک دیر شم دے آخری دور دا مکی کی دا سورت نازل شوئے دے درے اچیا پدی کی آیتون دی او پینزب کی رکوات کی مکی سورت پاتر کی اقلی دلیل ذکر شو فرد دا شفاعت قہریہ باندی مدلتی دا دغی شفاعت قہریہ دا رد دا پار نقلی دلیل پیش کئی دا صاحب یاسین سورت پاتر کی اس باند توحید ہو شو فاقلی و نقلی دلیل باندی ندی سورت کی دا رسولو طریقہ ذکر کئی چی دا مسئلہ بسنگ بیانے دا ہی طریقہ ذکر کئی دغه زیاده صورت کې د توحید مسله ثابت شوه. نو دې صورت کې نمونه ذکر کړي د هغه چا د عذاب چې څوک د دین انکار کړي د توحید د مسلې. او د صورت مقصد هغه نه بیره شفاعت قهریه ده او رد په شفاعت قهریه څنګه چې د مشرکین عقیده ده چې تپوس ته وکي الکه د الله نه وغواړه ولی بل دربار ته ځي او ولی قبرونو ته ځي او دا غو نه غواړي وای نه کنه دا غوې د الله نه ځولي دي همون غو ته وای هغه زمون سوال الله تر څه یو الله دا خبره کته نشي غورځولې دې شپاتې قهري وي نو بده کې رد کړي ولا اصل صورت امدادا دی صورت کی اول کی دا قرآن مقام دا پیغمبر تصدیق دے ہمبل کی صورت کی دا مقاصد و اربعو بیان براشی توحید رسالت صداقت دا قرآن او ایمان بیت آخرت اور آغیر پارا مختلف دلائل پیش کولا او دی صورت کی دا انسان حقیقت ذکر دے کہ اے انسانا تولی تکبر کے اولی دا اللہ دا حکم خلاف کے ستا حقیقت اغن اصفادا او دریج چاہی صورت کی ذکر کئی یو انسان اکلتا پیدا کی دیر اچھا غری والا رات للی پچھا غو او دا دنیا نا چی دیر پچھا غا بزی او چی کل را پاسی نا بیا پچھا غا را پاسی دا دریج رسے حصر حالت پا ذکر کئی اے انسانا حقیقت دیر اصفادا او دنیا تا راتلن لنی پسوی ها پچغا من بی او تک پچغا بیارا پاسی دل پچغا نولی تکبر کے ده صورت نمونم گن بی او دا دلالت کی پو فضلت ده صورت بان بی ده صورت تا قلب القرآن وی لکه یو روایت کی رازی لیکل شئین قلب و قلب القرآن یاسی دارشی ده پار زلوی او ده قرآن زلو ده صورت یاسین دی لگر این صورت کی اصل مسئلہ کی توحید دے او نبی دی شفاعت تحریرہ ادا مرکزی خبر داغا ذکر کئی یو دا اسمات پا طریقی سا او بل دا نبی پا طریقی سا او دی صورت تا صورت المعمہ هم وی سیدی رحمت دا طول خلق دا پارا عام دے او صورت المدافع عام وی سیدی دا قبل و سن کی نازار دا پکئی سورة القادیام ورتوئی انچه دا سورة سوکلولی نقفلو حاجتون دا پارنو اللہ بی حاجتون پرکی او دی سورة تا سورة العزیزہ هم وئی سدا عزتمن سورة تے ندیل سن کے عزتمن گردی او شریف گردی او دی سورة تا سورة العظیم هم وئی لوی سورة چواقی دا لوی سورة تے دیو جنا بعضی تفسیری روایاتو کی دار آگلی دی چی تاسو چی سوک دا غواری چی زمان حاجت پورشی دا صورت چی ہوئی او کم چا چی زنکدنی ری صورت پا دستلو پاوانی زنکدن مسانی چنانچی روایاتو کی رازی لقینو موتاکم یاسین تاسو کول مړو تا تلقین کوي پسو یاسین سرا آیا روایت کی راځي چې څوک دا اولولی د الله د پاره او د اخرت د ورځې د پاره دا غا ګناونه بخله شي. وقرؤوا على موتاکم او دا په خپل مړوانی لولای مسلم احمد کی روایت ته او څوک چې سهار ټیم او بیګار ټیم کی لولي دا غا په ژوند کې په دمان دي سختی او تنګی ناراضي یې ابن کثیر دا قول ذکر کړی دی. زنکدن کې د دې لوصول سره ولي روح په سنتیاو دي ځکه انسان حقیقت په کې ذکر دی دا واقع انسان خپل حقیقت باندې خبردار شي چې دا زما حقیقت دی چې وځي زم نه چم کوله. او دې صورت ته قلب القرآن په دی وجه وي ګوره انسان دې تیرې زړه دا دې ګټ سره کوي نو قرآن چې سره راړی کنه او مېز راوړی مېز دا قرآن دې پر تا مېز باندې کی نو سورت یاسین به دې طرف ترازی څنګه چې ضرورت انسان دې ګټ طرف ترې غار انسان چې قرآن ته ناز دې مصحف تا او په مېز باندې دار نیم کی نو سورت یاسین دې طرف ته واقع زګو تا قلب القرآن وي. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم ياسين دا مخطعات او دي بارك ويلشو دي چه دير اصر خبر دادا شو ويلشي چه دي پر مراد الله پوئي بعض بكي تاويلات كي چه ياسين مانا اي انسانا عبدالله من عباس تاويل او ابو بکر الوراق وی یا سید البشر اے سردار دا انسانانو نبی علیہ السلام تا خطاب شد. او سعید ابن جبیر وی چی دا حقیل و غد کی پمانه دا یا رجل اللہ زی اے سریا او بازی وی چی دا اللہ پا نمونو کی یو نم دے او بازی وی دا نبی علیہ السلام پا نمونو کی یو نم دے او بازی وی دا قرآن پا نمونو کی یو نم دے او باز وی چې دې اشاره دې خبرې ته چې دا قران هم د ځې حروفونو جوړلې او تاسو عرب خلک کې قران نه مانی تاسو وایي چې دا الله تعالی طرف نه نه راغلې انسانانو جوړ کړلې نو تاسو هم جوړ کړئ کنه چې نه څه جوړولې دلیل نه دې خبرې دې چې دا الله تعالی طرف نه راغلې والقران الحکیم او قسم دې په قران حکمتونو والا باندې واو دا قسم دا پار دے او اللہ چی قسم غریب دا پمانا دا شہادت وی چی قرآن حکمت والا دا گوا دے اللہ اللہ او دا پس گوا دے او دا قسم پس دے انکا اشکرتا اے پیغمبرا لمن المرسلین خاما خاد لگلے شونے پر اللہ قرآن قسم اخردو مداویان جی قسم ننے بلکی دا یو دلیل شده پیغمبر دا صداقت والقرآن الحکیم او قسم نے پا قرآن حکمتن والا انکا چی بیشکت لمن المرسلین خامخا دلیگلے شونے پیغمبری علا صراط مستقیم او قلار برابر بانیے تنزیل العزیز الرحیم نازل پیشوئے نے پا نازل دلو غالب اور ہم کون کی ذات صدر پار راغلے دے ای تنزیرا چی تویرے قومن اغقوم ما انزیرا چی ندی رولے شو اباؤهم ندیو پلاران فهم غافلون ندیو دی غافلا نا خبر کیا کی دی دا نبیان صلاة و سلام دا بیعصد مقصد انذار شو او دا خبر رالے چی دا نبیان اسلام دا مخ کی عربو کی سوک دا چی رون کے نورا غلے کسوک داو وی چی دنبی علیہ السلام نمخ کی فاربو کی زید ابن عمر بن نفیل ہو چاہتا موحید بجاہیلیت وی حواغب اوما نشر خلاف بیان کولو او خلق با آغا پا کمرو بانی وشتو چنانچی دا آغا مشہور قصیدہ کتابونو ذکر کردی دا نشر پا خلاف کی رب واحد ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور آیا رب یو کنه بزرگاو ربنا زلا غوی تبار داویداری وکم او کارونا باغو تختیم کم ترکت اللہ تول عزا جمیان کذالک یفعل الجند السبور لات عزا میں طول پریخری او کلک انسان دا سکی فلا عزا ازورو ولبنتیها فلا سنم بنی غنم ازورو ندا عزا زیارت لزم او نا دا آغا دا دولونو زیارت لزم او نا دا بنی غنم قبلی دا دو بوتانو زیارت لزم دانشم کوالی ولا هو بولن ازور وكان ربا لنا في الدار اذ حلمي صغيرا او نن هو بول زیارت لتلشم تک د جنا پو یوم تلې به ما اوس نشم تلې نو دا خبرې باغ کولې توحید به بیانو او دا هو د معبودینو کمزورتیا نمبر خپل شوبه وو او قران کې د تیراله اذن بیا نے سلام نماز کی رہ ان کے میرے تیر سے جواب دادی دادے کہ مراد دینا عرب پیغمبران کی ہے اسماعیل علیہ السلام نے پس عرب کی بل پیغمبر نو راغلے او زید ابن عمرو بن نفیل اسی موحد ہو پیغمبر نو تسیہ کرے فوج اللہ پاک مبخلی او پیغمبر نو لیکن نبی دے دا نقلها قل قولو پتا سترا سابیسو دوائنا چاگه ایمان نرا اوڑل دی علا اکثر این پزیان دیوبانی پا هم لا یومنو ندی ایمان نرا اوڑی او داغی و جدادا تیدیو که ادابت نشتا طلب نشتا نسان بورتا هدایتوش انا بیتکم جالنا کرزولنی پی آناقی ندیو پسرتونو کی اغلالا توقنا فهینو دغا الالالقان رسیدون کری ترزنو کوری فهم مقمحون ندوی پرتکلشو دی سرون ندویا انسان دی مرے دی سو قواتی نبی اکتن شکتے نو کردی تعلق دنیا ترشی نو اللہ فرمائی چی کم خلقا کافر دی فاسق فاجر دی و قرآن سے تعلق نساتی نو داغو پر مرو کے توقنا دی دا چې توقونه چې داغو سترګې قرآن ته نه راښکته کوي پورته ګوري او یا د آخرت عذاب د دې نه مراد دی چې قیامت کې به د هغو خلقو چې څوک قرآن ته سر نه راښکته کوي داغو په مرۍ کې به داسې توقونه واچولی چې دوی پورته ګوري کته به نشي کته وجعلنا منګرځولي بین ایدیهم د دېو نه مخې تا سدن دیوال ومن خلفهم رسل دیونا سدن دیوال دیوال ایده اگه دیوال نسیشی ده ده غفلت اگه دیوال ده نپرت ده اگه دیوال ده بغض ده سر دیو ده قرآن سر نپرت ده بغض ده او ده قرآن نه غفلت ده نسی کل دیوالی دیوال نسو دیو خواهو نشی ده ده قرآن ده بسرش فاغشینا هنون پچ کرنی دوی فهم لای سرون دیو نوی نی وسواهم برابر دالی پریو باندی فانذرتهم کتیر دیولرا عملم تنذرهم تیانی دیولرا لا یومنون دی ایمان نراوڑی یعنی مقصد دیو کی غفلت تے انابت نشتے نسایر او نیر اول برابر دی انما تنذرو بشکتیر من اتبع ذکر آغا چادر آج تابیداری کئی دنسی حاتو و غشی الرحمن او یریگی ده مهربان ذات نا دی لغیبی پا غیبا و بشیرو نزیر ورکرتا دی مغفرتین پا بخنا و عجرین کریم او پا عجر عزت من سرا چه اللہ پاک بدل بہترین عجر ورکی او سوگ دی دا خیال نکی چه ما سوک لبس ختم شد اینا نحنو بیتکمونگا نوحی الموتا جندکو مڑی و نکتبو لیکو ما قدمو آس اگر چی دیو مکی دیگن لی و آثار اوم او دیو آثار اون نخو لرا آثار نخویا مراد دخپو قدمو ندی او یا مراد دا دینا اگر کارون لی جکم دیو نرست پاتی کی کردین مراد دخپو نخشی نمانه دادا چې کدیو ګنا لذین ام اغا ریکاره جوړیږي قدمونه دې کړی کیږي او کدیو د نیکی په کار په سیږي مثلا جماعت ترازی موږ دې قدمونه دې کړی کیږي لکه څنګه چې حدیث کې راځي دا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې د مسجد نبوی سره چا پیرا ته کورونه خالی شو نو بنو سلیمه قبیله رااله او نبی رسول الله سلام ته وی چې زمون کورونه لري دي ودي کورونه موږ راشو نو نبی رسول الله سلام نه خو خول چې د مدینه لري علاقې خوشی پاتې شي نو بنو سلیمه قبیله ته ویل دیارکم تکتب آثارکم اے بنو سلیمہ تاسو اغا کرونا لازم ہونی سی دا غزین مرازی او تاسو دا بلتی جماعت ترازین تاسو دا قدمون بری کلے کی سمرت اچا کور دا جماعت نلری و دا غزم رمزیدی قدمون بزیادہ غزتے کی بری کلے کی او مشہور حدیث سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې څوک په خپل کور کې په خشان سودسو کې کور کې جماعت کنه دا خبره ته به سوچ کوي څوک په خپل کور کې په خشان او دسو کې اوبه د کور نه جماعت ته روان شي نو په یو قدم ولا لانی کړی کی او ګناي چې کوم دی نو هغه پرته کی دا قدمونه الله پاک دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې یو صحابیو صحابه کرام وی چه مونگ تداز یو صحابی نو معلوم چه ده آغا کور ده دن سوا لری ری جماعت نو چاور تا ہوئے چه پلان کیا تا آغا کور ده جماعت ندیر لری ده او گرمی سردهی که ترازی نو کتزان لخر واخلی نو فاغی بانی برازی نو آغا ہوئی زما دا خبره نه دغه چې جماعت په خوا کې زما کور شي او دا غزري ځین دره تک زما دي خوا نبی عليه الصلاه والسلام ته خبر وشو نبی عليه السلام هغه صحابي راوغوښتو زګه دا هغه دا خبره ظاهر کړي چې خدمه اورم نه چې جماعت خوا لري نه خو ویلي نو ته پوه دي ته وګورې تا دې خبره کړله ناغوي د الله پیغمبره جماعت یې نه بدي کیږي او زویم چې د کور نظر اعظم دا را تک مم لیکل کی او به چې کور ته زم نه دام لیکل کی دې څومره لري هم زما وخت د مونږ دمره سیوالګي ځوان وري کړي کی نبی عليه السلام تو فرمایي چې دا پرم دته کی نو حدیثین وایو چې د دغه صحابي د پاره خو جماعت را تک مم لیکل کی دو د جماعت نه بیر ته تک کور ته دام لیکل کی دو دا قدمونه بل چا ده پاره ته حکم ده امام بخاری ته وای چې د نور خلقم دا حکم ده چې کله جماعت ته د منځله پار راغله ده نو دا راته کوم لیکل کې یو چیزی نو دنده قدمونه بری کړی کی کور او آزار نه مراد هغه کار نه هم دی چې انسان د مر نه پس هغه پاتې کی نو کاغه خکارو نو هغه به در لپاره لیکلې کی چې ته قران خو دو او هغه نور څه کې دا به لیکلې کی څومره خوش قسمت دی دومت اولنی خلق چې او قران خو دل نه حدیثونه هغه مړ دی هغه سلسله روانه ده هغه په کاټه کې درته لیکلې کی او کچار یو بد کار خو دنه وکړه او رو سبای خلق عمل کولو نو هم لیکلې کی لگا زنگ چی قابل مر کلیو نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی تر قیامت پر سو کم مڑی کئی نو دا قابل پا کاتا کی بطول لکلے کی دا دیو هم گناہ نکمی ہو آغا زکی استداد مر گا خود دا چاہ جی دا خکار بنیا چیخ ہو دو آغا دا بدا دی عجر و سوچ پاگی عمل کئی او چاہ جی دا غلط کار بنیا چیخ ہو دو نو آغا دا پار بدا دی گناہ و سوچ پاگی عمل کئی یو کری دا چاہ غلط پیشن ناو د بیاي او د پهاشي پاو پېشن چې څومره غلط لګي چا ول راوړل په کاته کې بدی کړی کی دا چې جمعه ته قدمونه غسل ته هم مراد دي او هغه اعمال چې کوم ندیو نرسته پاتې شي او خلق د خیر ذریعہ ګرځي صدقه جاریه کړلا جمعات کی پیسې ورکړلې جمعات کی خلق څومره منځونه کوي حساب کې خرچ کړل دا په کاته کې بری کړی کی قران تعالی غفره پاکی تلاوت کې خلق دینی کتابونه غفري دغینه پیدا کړی همړې ته دې ثواب رسی خلق د خیراتونو بچل نه پوي وکل شین هر شی اسینا موږ را ګرکلې په امام مبین کتاب کار کې لوح محفوظ کی عرض لکی ودرین او بیان کا لهم دنی دا پارا مثلا مثال اصحاب القریتی نخواندانو دیو کلی از جا اہل مرسلون کرچرال دیو تا لگلے شوی از ارسلنا کرچ مگراو نگل الیہ مسنینی دیو تا دوا فکذبو همانو دیو تکذیب و کدا غدوانو فعززنا نمو مضبط کلا بیسالی سن پدرین فقالوا ندعو اننا بشكمغا اليكم تستمر سرون نغليشويو نلان طرف نغليشويو يا عيسى عليه السلام ما کیسه مناسبت کار ده هغه انذار چې کوم پیغمبر داغه پر راغله دا دې کنه چې وضرب لهم مثلا اصحاب القريه او دا دلیل نقلی شو دا داویر توحید دا پارا تخریب دنیوی دے ناوچان دا پارا جسو کی انکار کئی او ترغیب ورکولی بادرائی پی جدین پا بادرائی بیان کلے کدی خلق کچھ بیان کرے ہو ندیب کلی نسوک مراد دی بازی وئی او دا سے اکر رتنی کدان عیسیٰ علیہ السلام رسول استازیو او داو نمونا یحییٰ یونس او شمعون او کلے دا غینم انتاکیہ دے یا رومیہ دا یا قدس یا اسکندریہ او دیو دا خبر ذکر کرلا چی دا کلے فدی کہ اکثر خلق ایمان راوڑے او چی کل دریم کس راگے تکا دیو تے آخاری قیادت کارون اخکارکلن او کوم چې په کوپر باقیونو هغه هلاک شو خو بعضي علما دا ویو متقدمین چې دا حقیقي پیغمبرانو د عیسی علیه السلام د طرف نه نو او داو نومونه صادق صدوق او شلوم دي ظاهر د قران نه دا معلومیږي لکه چې کله هغو بیان وکړلو انا الیکم مرسلون نو خلق ورته څه وایي قالوا ویدیو ما انتم تاسنی الا بشر مثلنا مگر انسانان زم کشان وما انزل الرحمن او ندر علی قلمی ربان ذات من شین سسیز ان انتم الا تکذبون تاسنی مگر در اغجنی آیا ندا خبر اور توکل ندین معلوم شو کدا سید پیغمبران واللہ دی خلق تری فلی اول دو کسان وریگل اغو چې کله دعوت پیش کړو خلق داغو تکذیب وکړو داغو د تایید د پاره لا دریمه مورېګو په دې توجیه باندې د موسی علی السلام نه مخکې معلومیږي او دا کله نه معلوم نه قران دغه تعین کړو نه تعین ته ضرورت شته خو الله بیا عذاب راوسته او مخکې قول زکا کمزور دی چې د موسی علی السلام نه پس الله پاک داسې عام عذاب نه راوسته د کافرو د پاره به جهاد مقرر شوی او د غیب پزیربانی به ډېر تکلیف ورکړي کېدو نو کله چې پیغمبران راغله د کری خلقو ته دا به شرک پر کې اخته او توحید بیان کړو هغه وی تاسو انسانانی د دې وخت له داوا چې پیغمبري او بشریت دا نه یو ځکی پیغمبر شیخ القرآن رحمه الله فرمایل چې د مخکې مشرکینو او د دې زمانې د مشرکینو پرې کې اتفاق دی چې بشریت او پیغمبري نه یوځای کیږي خدا غور دې پرقدار دی چې هغه خلقو د پیغمبرانو بشریت منلو خو پیغمبري ور نه منله او دې زمانه کې چې کوم دي کنه پنجاب کې نو هغه پیغمبري منی خو بشریت یې نه منوي نو دی فرق او دا د کفر خبره ده چې د پیغمبر د بشریت څوک انکار کوي روح المانی دیکی چه دا حنفی مفسر ده قرآن نم معلومی حبور یو خبر داو اگر جتاز انسانانی دوی می داوی چه اللہ سن در آلے گل پتازو او در امتازو دروغ وائی ناو جواب ورکی قالو او یاغو ربنا یعلمو زمونگ ربوی کی انا بیشکمونگا الیکو لمرسلون تلسخم خالی گلے شویو وما علینا الا البلاغ المبین او نشتے پنگوانی مگر سولخ کارا اللہ ممتاز تر علی گلیو او زمونگ دیوٹیم دار چیتال سو دین بیان کرو مسائل بیان کو واضح بیان کو دلیل ذکر کو منن نمن تازو کار دے دالنا جل شانوہو قانون دادے چکل یو کلی او علاقی والا کپر شرک گناونا کئی او آغو تسوک حق پرست نہیں راغلے نو اللہ پاک آخل کو لمحلت ور کئی دا کپر کارونا بکئی دا شرک بکئی نور گناونا کئی خدا غیب و وجود اللہ غولا فراق ور کئی سکاک ور کئی پٹیم پٹیم بارانو نکی گی پسو نکی گی وچی حق پرست رہنشی نو کدا حق پرست چاو منن نو اللہ پاک دا برکات خسی واسو وکا انکار وشن اللہ پاک دی عذاب رہ دی خاص تالی پی رہنشی پسو نی خراب شو دیا خلق اگا حق پرست تا غلط نسبت کی جتاز سیرر آلی مخ کی زمون کلی خو زمون زمون کی خیو خوشی داس پیرر آلا زمون کلی کی داس چلو شو داس چلو شو دا نو آلتی ام داس چوا چکل دا پیغمبران اللہ کلی تنورا لگل آخل خب خوش علی کیو پسنے کی دا باغونے کی دا خوشی پیغمبران را لاؤ دو انکارو کنو پریو بانی قاس تاری رای نو آغو بد پالی شو روکی حالو ایدو اینا تطویرنا بی کمبیش کمگا بس پالی نیسو پتا زمان دی نیلم تنتهو کچری تاسو منا نشی لنر جمن نکم خاما خانگوا پا کمرو ولو تاسو لرا ولی مستن نکم او خاما خاو برسی تاسو تامیننا زمان طرفنا عذاب علیم عذاب دردون کے نمبزاد کاکرو کار دی دمکیور کئی حق پرس نپری دی وجنی قتلی او یو بانه ولا ګوري لکه آو کی تاسو ته ریز کوم وجن دې زمانه کې نور نمونه دي کله دا شتګردي ایا انتها پسندي او قدامت پسند نمونه او تګي درمخ کې روانه طریقه ده قالو او یو طائر کومت پالی تاسو ما کوم سال سره دا اصل پیر تو تاسو کې چې کو پر او شرک ويا دا سزا دا غیرا شریعت کی ستیور بنا کے پیر اصل کی مرغی توی دا پدی بیناوا چکل با دا خلقی و کار کولو اوی بچه دا کار بخی که خبا نی نکو نبراو آتا نمرغی بی پاس ہوئی چه مرغی بخی طرف تلاڑی وی کار خده چه گز طرف تبلاڑی وی کار خنده او چه پور تبلاڑی وی پتا ونه نگیر نبی به نوری پاس ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائلو کہ تاسو مرغی په خپل جال پرې دی بری کې خیر شر نشتا دا چې څه پی سری دلې د برنه کوي نو هغه مرته دې سره تو سال سره لري او دې چې من راغ الله تیرتا تیرتو منشتا چې تاسو څه دې سره وای خلقو کې دا عادتي یو کور د زنانه واده شي او څه تقریب کور کې جوړ شو هردا پلان کې خلک دې کور تر غلا نظم کور سره شوی او دا سره دا ټول کاتورو کې دي مسلمان مدا نه وي عین ذکرتم آیا کې چې تاسو ته نه ځه در کې دي شي نه بیا هم دا خبره کوي بل انتم بل کتابو قوم مشرکون یو قومي ځکه کوونکې وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى پیغمبران چې کله کلی تراله نو بعضی مفسرین دا لیکلی دي چې دا هغه کلی په دروازه کله دي ورانن واسه ځکه مخکې به چې کلی جوړېدل نو هغې نه به چاپېره دیوال او دروازې وي یو د رانن وتلو او بل د وتلو چې د ښار په دروازه دي ورانن واته چې ګوري یو سړی دی ناست دی او هغه ګوزن والے نه پالک زده دي او دا چې وټ کلک شوی دی هغه مخ ته یو مجسمه ده چې دا د یو نیک سوي شکل او دا هغه ته پریاد کې او چې وته وي دغه عبادت کوي نظر نیاز دغه پنوم کوي دا پیغمبران چې کله رااله نو هغه سړی ته وی دا ته سکه او دا زمام معبود دی زمام رب دی زتیم داد غارم که ما جون چی نو دیور تا مسئله بیان که جدا خود نشی کوله او تا مسلمان شا کلمه او آیا زمان رب دی او سارب شی او تا جون چی نو آغا ورطا ہوئی چرا کما خبر کوئی زمان ویا کالا شوری چی دتا لگیای ما او زمان وجود دنگا دی گزن والی دی نخا کی جی او ستاس و رب ما جون چی اغوی ته مسلمان شه موږ به دعا وکړو او تاسو دعا وکړه الله پاک دې جوړ کړي زموږ رب الله دې هغه جوړول کوي هغه سره مسلمان شو پیغمبرانو دعا وکړه الله ته چې الله داستا بندې عاجز دلې صحت ورکړي هغه هم دعا وکړه الله پاک دې دعا قبول کړه سره یې سروش سروش شنو پوه شو چیرې دین کوم دادې دا سره سوکو بازی وید دنم حبیب ابن مری النجار بازی نور سوکوی و مشهورم دا چه حبیب دی نجارو دا سره خپل کارو باره دیر دا شروع که و روخ شو پیغمبران دا نمخ تلاو او نور قوم د غکری ته دعوت ورکی توحید بیانی چی توحید بیانی ولی شروع کلو نو قوم خلاف شو او ده پیغمبرانو خلاف اغو دمکیانی ورکڑی که منگم پا کمرو ولو قتلوام دا سلی چا خبردار یا مسلمان شوی ری سکری پا آغا سر کری او خپل ځان سکار کسب کولو چی خبر شو استاغ کما ملګری نو الته فخار کی خلک دا غوسره جنگ شروع کړل او دا چې دمکه ور کړی قتلې او ښا سوراوي دنګل غریب سره لري خدا حق پرستو ملګرتوب کوي دا زمونږ استاد د پاره سبق دی چې ګوره خپل مفاد مکوا یو سره حق بیانې او صحیح خبره کوي دا ملګرتوب کوا هغه چې ځانم قربان کی دا کما نه ده راوي دنګل اور آگه داغ انبیاء و تصدیق لاؤ قوم تا خبری کئی چه زمان قوم دا ولی تاسو کوئی تا پیغمبرانو خبرو منی اور دیر دا درد بیان قوم تا وکڑلو اللہ اللہ دا اخبرت تو امداد دا تا پرزی چیبا نسلی جا اخبر مپادر آگی سے یو یریگی اور تا جنہیں داو خلاف شی و جار آگے من اقصال مدینی تی دا اغسر دا خارنا رجلنیو سڑی سارا منڈی والی قالوی یا قومی تبیع المرسلین ایز ما قومان تبیداری ہو کئی دا پیغمبرانو ادنے گلے شو دا پیغمبرانو منی اتبیعو تبیداری ہو کئی مندہ اچھا لا اسألکم چی نغوڑی ساسنا عجرن سا عجر و مزدوری بیان کئی ندی جنہ جی آگوی مال سرا کئی ساز و خیر راگی تیری وهم محتدون اور اسکمل آرمندون کی دی داغو صفائی بیان کرا دا اخبارت خیلاب چی کم خبری کی گی اپا آگو تحمتو نئی مطبع داغو صفائی بیانے وما لیا اصلی مال را لعابد اللہ دی چیزی عبادت نکم دا غزاتا فتورانی چیزی پیدا کڑای اما پیرے ہی تر جاؤن اگر تمہا تاز واپس کی دے شیا قطع دوئی چی کل دا بیان شروع کرلو نو قوم ورطوی چی تام ندیو پدینی نو آغا ورطوی چی ولی بزا دا آغا ذات عبادت نکم چیزے پیدا کرے او بیادی چی نوئی چی وما لکم لا تعبودن وما لیوئی دا ندین پاروئی چی دا خلق پجرتی سر دا قول قبول کی کله یو ته وی ګورئ زدی جنا چی تاو چی یو خبر کوم او پخپل پی عمل نکوم اول می پخپل عمل کرده نزکا می روز تاو چی کرده اللہ دیو جو الیه ترجعون تاو چی بدغ اللہ توافظ کی گئی نوالی داغ یواز عبادت نکوی فاتورانی مانا دا چیزیں پیدا کرده ما اتخذو دی موقبا ندیوی چی نا زمون چی کم بابا گاندی نو تاغ نمانی او آغاو چی کم دینو سپارش که زمون دا پارا او مونگ لاشو آغود تاوی آغود مصال اللہ تاو رسی دیور تاوی اتخذو ایزوانی سم من دونی هی ما سواد اللانا آلیاتن کارسازان او ما بودان ایو رد نرحمن که را دوکی نیرمان زن بی در رند زرر تونی انی شفاعتو هم نشی دفکول زمان دی سپارش شی انسسی ولی انقیزون نی او نشی خلاص ولی مال را دا کمزوری دی انی بیشکزا ایدن لپی و دلالی مبین پا دوکی پا گمرا یکارکی بچما چکچر تزا ساسو پا خیدمانی شم زبختارا گمرا هشم او داخل اخیری اظهارم کئی انی آمن تو بشکم ایمان نوڑے بی ربکم ساس پرابا یا زمانه ساسم دے فسم اونی نوار زمانه سمر دا درد خبری کئی خل قوم خبال طرف دا قوم سمر نلائق دے یا قوم یا قومی کئی او دیر یو خیر خواهانا انداز کی بیان کئی شکل دا قوم تا بیان وکللو او نصیحت ورتا وکللو او دا پیغمبرانو سپاہی بیان کلا او دا او دعوت تے ترغیب ورکللو ایمان بغوی لکلی دی چو قوم را پاسی دل ٹول و یو دل را پڑ او دا سڑے پاغبانی شروع کلا چاپ و سپیوڑو وحلو او چاپ کمر ویشتو او سوکی دا پاس وخاتا او پسر بانی و لقی کی خودی پا وجود بانی دا پاس وگردد او لارو شهید ایکو سی دا آغا قبرو سموی انتاکی کشتا او دا شهادت نفس دیسی نو چی قبر اولا کنسته یو کوئی بندر خونتی یو که توقت واش او بازی وی جنات اری راوڑی او پوارو بانی دا پمنزو ٹکڑی اگر دین خپل نه پری الله الله لاړو د الله دین نه پاره ځان شهید هیله دخول الجنه ویلې شو داخل شه جنت هر طرف ته ویلې شو ملائکه هم وی جنت تزا الله ر طرف نه ویلې شو جنت تزا اللہ بجنت کی داخل کرلو نبی جنت کی ریو اللہ والا علت رزق پر کئی جندے رے بجنت کی مزے کئی تنگی شہادہ ربیر و مونہ بارک راغلو کہ قوم پاؤو بس خفاو ناغو اللہ طویلو کہ اللہ زمون طرف زمون قوم تورا سوا کہ مونگ دا خل رب سر میلاو شو اللہ زمون راجی شو مونگ دا غنا ملانو جنت تورا سیدو خب یا حالت انتکل بجنت کی خوشالی ولی دی نقبل قوم غم و سرال چنشتے قالو اینا یعنی تقومی علمون کاش کزما قوم پوی دی جنت تکل ورسی دو او یا کل چی قوم پدر اپنشو دی وہو پلتو پسفیوڑو باندی نیخو یو دی وہ دیر سے خلق دی نفا وقتیم دی سوی یعنی تقومی علمون کاش کزما قوم پوی دی اما غفرانی پا غصر چی بخنه کلما طرف زما او جگر زولیم دی زتمندونا من المکرمین دی زتمندونی زگر زولیم حقیزت پسی شو چی شهادت و تنصیب شد اللہ پا دین باندی دیو خدا کارو کللو چی آغا رجل آغا سڑے صاحب یاسین حبیب النجار اغی شهید کو و الله جل شانه ما وسوکر و ما نزلنا على قومه ومن نازل كلين ده قوم بني من بعدي فسدنا من جند سلاكر من السماء ده برنا وما كنا منزلين او نو مونږ نازل اون کی لکرت ضرورت نو ان كانت نو دا الا سيات وايتن مگر چغي وا فیزاهم خامدون ناسا با دیو تاڑو دیرو پشان آغام داو چه اللہ جبریل تا حکم اکردو جبریل علیہ السلام راغے او دخار دوان ترپونو بانیلا چکرہ کیونی ول او بیو چگوال او دمشان دماکا چگر سنسی اسمان چگوالے کی او چی چگر پر اخار و عالم انیو کن طول سالا پراتو گے بکسو جندے نو الله خو د مخلوق تا او دې زمانه کې کوم ظالمان جاغو تا موي د وردا د الله تر طرف د مهلت ته کله وړي په سکندونو کې تاسو ټول ختمول شي فیزاهم خامدون ناس بدی وساړو پسند یېرو یا حسرتن نه نه باد هي افسوس سیب بندیانو باندې دا غیان دا غسری خبره ده ایا نه الله تعالی ترپنا چې په دې باندې نو افسوس دی دا خپل ځان دشمنان دي ما یاتی هندرا دیوتا می رسولین څوک پیغمبر الا کانو مگر وی دیو بی پا پوری تا جون توکی کون کې علم یرا وای دی نو ګوري ک الک نار څنګه مالا کړنی قبل اون دی نمک کې نو قرون نه پیړو نا انهم بشکاو الیه دیوتا لا یرجعون جو واپس کړي آیات صریح دلیل دے چھر دی دنیا نے سوک لارو بل عالم تبیادتی نرا جی انا بل عالم سرائی اکا پا عذاب کی اور اکا پا نعمتون کی بل عالم کی دی عالم سرائی تعلق نشتا لا یرجعون نرد شو پا خلقو شاہوئی دا ماقام ارواحان راغل دی دواگانی ہو کئی ماقام ارواحان نشتا وَإِن كُلٌّ أَوْ نَدْتُ لَمَّا مَغَر جَمِيعٌ بِجَمَالِ لَدَيْنَا زَمُتَ مُحْضَرُ نَازِلِ دَيْ وَشِي لَس أَقْدِي دَلَائِر پيشکير توحيد د پارا او درند شفاعت قهري وَآيَةُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَوْ نَغَنَا لِلدَّارِ الْمَكْوَتَا أَيْنَهَا مُنْجِ جُنْدِكُ إِنِ تَازِيكُ واخرنا مغرباسو بین الاغین احب بندانی پمینو یاک کرون داغین دی اخری اغا دانی وی دانی نا بوٹی وشی پاکی بیا نیوی وشی اغا دی اخری و جعلنا امونگردولنی پیا بری کی جناتین باغونا من نقیل نکجورنا و آنا دانگورنا و پجرنا مجاری کرنی پیا بری کی من الوعیون دچیدونا نزمک کی یا کولو چې دی اوخری من سمری د نیو ده دینا وما ملته ایدیهم لده دو معنی دی یو معنی دا که معنی کشی وما ملته ایدیهم او ندی کرن دیو لده دیو لاتونو دیو دا چه دانه نشی پیدا کوله دا چه میوه نشی پیدا کوله دا زیوه نشی اللہ وی زکو ما او بازی معنی کئی چه دا کم سما پیدا کردی دا غینا مخری وما او اغسا عملته شکرلی ایدیهن ندول آسونو زال مرکب خوراک تیار کی اغسنگا تلکوه کی غوری پا کیوا چای پیازاو حوگا پا کیوا چای او دغسی انبیاغی توبو آچای مثالی وا چای داغی نزان یو مرغن خوراک تیار کی دادیو پا خپل لاز جوڑی او داغی چی کما اغا میٹیریل لے او داغی کم مادر اللہ ویدما پیدا کرو افلایش کرو نایدو شکر دمرا نو باسی چی توحید جان کراولی سبحان اللذی پاکی ناغذات لرا خلق الازواج چی پیدا کردی دی جوڑی کل هر طول نما داغسنا تنبیت الارض و چراسی کهیز مکا و من انتوسیم دیو دنبسنونا و مما داغسنا لا یعلمون چی دیو نپی جنی دا سی سال لا پیدا کردی چی وست داخل کنو دی دل زمون مخ کے چی کم خلق مردی نو دې زمانه کې ډېر ځای شي نو چاغو نه لیدل بجلی هغه نو لیدل لارې ګاډي موټرې او جازونه دا هغه نو لیدل او روز سبا الله ته پیدا کی چې وس مونږ نه لیدل امر ستر دي وای کلهم الليل او نه غنا دي نه پارش پان تاسو چې موږ راوالته منه النهار دغې نه ورځ اذا هم مسلمون نه سبا دي تیار کوون کی وی ہن تیارہ کی بیا نہ تھی رنا اللہ پاک ختم کی او تیار راش اشپا نیو پا تیارا کی فیضا ہم ناسا پا دیو مزلیمون تیارا کون کی وشمس و انوار تجریزی لی مستقرین زین قرارتا لحاظ پارا دے ذالکا تقدیر العزیز العلیم دغا اندازہ دغالی کو آزاد دا دنوار مستقر کی شیرے یا غو مراد دینا مستقر زمانی دے یا مکانی دے مستقر زمانی مقصد دادا دا نور روان دے دا اللہ پا حکم باندی او زی انداب روانی روانی تر آغا قیامت پورے دا اللہ حکم ارتقی گندے بزی کلا قیامت قریب شدے بودری گی نبزی نکہ حدیث ابو ذر جہوں کی رضی اماد نبی علیہ السلام نے تپوز کر دیا ہے مبارک ہے نبی علیہ السلام ما توی چھے دی مستقر دا عرش لان دی دے او دائیوی چھے دا روانی تر دے چھے دا اللہ مخی تسجدہ کئی او مخی در آخطو دا پار اجازت واری نو اجازت ور تکی دے شن دے مخی دی مقصد ہم دارے چھے نور ہمیشہ دا اللہ دا حکم تابیرے زکہ عرش دان اسمانون در عرص نچاپی رہے او نور لاندی دا یہ نروان دا اللہ پا حکم باندی او بازی ہوئی چی دین مراد او مستقر مکانی دے چی دا دا عرش لاندی دے زمکی تا چی کم نیز دے طرف دے او دان کا پہار سکی خود عرش لاندی را دی خودی من دا سوال راضی چی نور خو تا ودری گینا او سجده چی دن دا خو ودری دل غواری او دیغا میشه روان دی و دا غزه که دلتی کرانا دا سو ملکون مدازی علتی بشپایی بیا مغی تا بلا شی علتی که برانای مونبانی بشپارا شی من دا غی جواب ام دا دی چی دیده که مراد دا نور انقیاد دی دیده نکه انسان چی کم سجده کئی سجده پا مانر تابیداری سر دا او دا حدیث چی کم دی تابید سجود سمس سمس وی نو علماء پا اگر پورا تحقیقات کردی خواستان خبرم دادا چی پا دی که دی طرف تا اشاره دا که دا نور دا اللہ پا مخلوقاتو که یولوی مخلوق تا عظیم کرده دا چی دیزمه که نسود چند دا غطه دا او دا اللہ پا حکم دا سی روان دے ہمیشہ لگا سنگا چی حدیث ابو ذر کرالا چی مون مدینہ منورہ چو ما خام شان ما زگر نرست خیمو نو نبی علیہ السلام ما تاوی چی ابو ذر تا خبری دا نور کرتا جی ما تی چی اللہ رسول کی نو ای دا سی زی او دا اللہ مخی تا سجدہ ہو لگی اللہ را طرف نہ ہوتی اجازت کو شندے مخی راکھی دی یہ عورت بدا سی راشی کی دے بس اجدہ لگئی او مخ کی تبا دے اجازت غاڑی خودتا وہ اجازت نہ کی او ایک بیر تو واپس شا او دا ورشپاو پا خلق دے رو دے شی بیا وزنور بیر ترا واپس شی دے دا طرف نہ او دا وقت دے چی بیا بدا خلق توبہ نہ قبلی گی تول خلق مسلمانان شو غیر ویسی بار نہ ندان بیا علیہ السلام یو خاص سیم کی دا اغا توجہ دی طرف تراوالا والا کی دا نور دا چی پخپل اختیار دینے رواندہ دا اللہ پا حکم چلی او دا را چی سکوگمائی او نور اشیاء ندین مراد اغا انقیاد دی یو وقت بدا سی راشی چی دے خپل دورہ کرا پورکی او خاص مقام دا اللہ پا علم کی چلی ورسی گی مقی بدت اجازت دے کی دا بیرت برا واپس شی والقمر او سپوږمۍ قدرنا او مونږ اندازې کړل منازله په پړاوونو منزلونو چې هغه آتیش منزله دي عام طور سره حتی تر دې پورې یاد چې واپس شي کله ارجون قدیم اشان د څانګې د کجورې پخوانی ارجون څانګې د کجورې ته وایي او قدیم چې زړی اول کې سپوږمۍ چې کاره شي چې نری وي بیا غټېږي غټېږي سوال لسمی تورسی گی نبیا ورکوڑی دو شروع شی نداز را کگشی بیا الله لشم سی هم بغی لها ننوار مناسب دیده لرا انتدری کل کمرا چلاندی بازی سپوگمائی وللیلو نشپا سابق النار مخیشی دن کی دور ازنا ار یو وقفل ترتیب رواندی وکلن اوار یو پیپل کینا وقفل زیدگر زیدو کی اسبحون لامبوین وقفل مدار کی رواندی دا نور و اسمان بره دی پیزا کی اسمان کی خدوان نجم کی یو پا یو طرف دی بل پا بل طرف دا یو رنا دا بل سر نا خلق کی او نا دا یو رنا دا بل سر جمع کی دا نور عراشی سپوگمائی رنا ختم شی او بیاجی سپوگمائی تیم شی دا نورا ختم شی نکتب دی که دادا او حکمت داده چکی دا دوان ایز دی که دنو بیا خوشکوار از نما دی نیده مشکی ورز دا معلومولو دا پارا خلق اقداسی نیشی وآیت اللهم او نغران دی دا پارا انا چی بیشکم گا حملنا پر تکرن زوریتا هم ندیو اولا تی پر کس مشحونی پا کشتر دا ککلا شوی کے ندیو آغا نسل پا کشتر دا ککلا شوی کے ولی زکا چی نوح علیہ السلام او داغا بچی پا دیکیو او دا یو نسل و دا روان دے ذریعت سے تعبیرو کو مراتی نسل دے او دا شیخ پل بچیم کی ریشی انچی دا یو مل نبل مل تزیب پا کشتو کی ناغ بچی ندیوی کوزی سمندر دو بول اند بچو نخلاسی دن اللہ پاک دیو بچی سالیم بلزی تا پوری باسی و خلقنا من پیدا کر لی لهم نزد پارا می مستی ہی دنبی سن دین مایر کبون آغا چی دیو پی سوری گی صدا کشتای پا مثل باندی اللہ وی آغا نی جلیو پی سوری گی کدا کشتای نی دنو علیہ السلام کشتای مراد شی نبیان مثل مراد نی جلیو پا مثل نوری کشتای اللہ پیدا کرلی دی سمندرون کی جازونا او یا مراد دا دینا آغا دا وچ ساروی دی چی اللہ پاک پا دی وچ کی دا سی ساروی پیدا کرلی اخانا چه اوختا سفینه تل بروی دا دا وچه اغا کشتی دا لکه سمندر کسی سنگ کشتی سامان اوڑی او روانی نو دا عربو پا ملکی پا وقتی گاڑی موٹری نو نو دا اوخ با پا دا غشگو کی روانو ایولی او دنیا بی روانه کڑی وا دی زمانه که اللہ پاک اغا نور نظام برابر کو دا رودونو دا گاڑو او غر غر گاڑی اغا سامانو نوڑی وإن نشاء كم غوار نغرقهم دب قدول را فلا طريق لهم ننم ایسو پریاد را سنید پارا ولا ننخذو انو دیو خلاسی نیشی الا رحمتا مننا مگر رمزمنا او سکتر یو وقت پورے انسان کسو چکی او دی سمندر تا او بیا دی کشتو تا نیو دیر مشکل مرحال دا تا جو بگنی گی اللہ وی توغوانم زیدو بولن شم بیانای سبنیشتی چیز پارا کشتی راو بازی هندی و جنا دا سخ حالت پراتلو سر باغویو اللہ تا سمندر کی چیوالی و ردی زمانی جکم دی ناغس ہوئی ہوئی بگر دا بی بلا افتا دا کشتی مدد کنی کنیا معین الدین چشتی که پول کی کلا کشتای اغور جگی نتم عدد که آموین دون چیستی اغده چگی وی نرده زمانی داغنا مورا خواش انچی دا دا کفر خبر دا اللہ وی جدی دوب کم سوک نشتا او مخی بخلق وی وی دی اول سو کالو دو بشوی بیڑی دا لوی زان رئیس کلی نزان نگیا دی قرآن یو سوی سرکیاسی نوی کم مقصود نی کوی نو وی زاقیر اللہ متقو ما بین ایدی کم آم او کنا چی ہوئی ریشی دیو تاوئی ری گئی دا سنا چی سالس نمک کری او آن چی سالس نرسنی دال لکم ترامون ایدت پارا چی پتال ترامو کرشی مخ کی کم گناونا چی شوری داغی نوئی ری گئی او روس چی کم دی داغی نوئی ری گئی یا مخ کی خلقبانی چی کم آزابون را غلی داغی نوئی ری گیا او روس تا قیامت را روانے داغی نوئی ری گیا یا مخ کی دنیا مراندہ روس تن آخرت جواب حاضر دے آرز دی راز دی دی خبری تدیو سوچنا برابری وما تاتیم او نراجی تا من آیاتین تنغا من آیات ربیم دنا خودران دیونا الا کانو مگروی دیوانا داغین موریزید احراز کن کی و مغالا ان کی کم آیات راجی کم حکم راجی دیتی مغالی و اذا قیر لهم کلتی ویلی دیوتا انفقو خرچ کئی مما دا اغسنا رزقکم اللہ چی درکن لی تلتا اللہ پاکا اللہ درکن لی اور دین خرچو کا قال الذين ويعكزان كفروا لكافران دي للذين آكزان تا اند آكزانو پباركي آمنو تي مومنان دي انو تعمو ايمن تعام ورکو من اغجاتا لو شاء الله كتر غقتل ان الله فاك اتعامه انو تعام بي ورکڑه ما ندیو خرط نکي دا اللہ پنم باندی سوال نبسو تي کافران اغه کو پرو باندې ندی مامور ایمان نه راوړې دا و خرچ کو سمو تبر نه لري جواب هم دا نه دي کی مراد اغه نظر د الله په نوم کول دي نو دیو د الله په نوم نظر نه کوي د الله نه سوا د مخلوق په نوم نظر کوي تر کوبر کار کوي او کنجو صحیح ته ور اشاره وکړه چې ان پاکو پریرا اغه تو عام نه څه کم چاله نه کوي ان انتم اوئی چنه تاسو الا پیو درالی موبین مگر په کومرای کار کې زمو نه غواړي او یقولون ویلی متا هاذ الوعد کله وی دا وعده ان کنتم صادقین کته ته تاسو رښتونی قیامت راتک ما ينظرون دی انتظار نه کوي الا سیاتو ایتن مگر چری وی تاخذهم دی بهونی دی او یقسمون او دی مجګړی کیا ایتن دا معلوم شوا چه ده کافیرو نمخ کی نمده قادت تے چه آغا چه کم سری مسلمانانی اغو تا نسبت دا غلطی کئی دا گمراہی کئی دا سادہ توک کئی نگر سنگ چه آغا زمانه کی مشرکینو با نبی علیہ السلام ملگرو توید تا سادہ گان گئی او کم اقلانی نپوی گئی نال دې کافر او کول شي ان انتم الا في ضلال مبين او کړه مسلمانانو کول شي لکه من توقف ته نبي امانه دا چې مسلمانان دې کافر او توي تاس به گمراهی کار کوي چې کوم څه د الله درکړې دي نو هغه تاس د الله نه جواب بل څه تور کوي قران دې الله درکې کاټ الله درکې دا اللہ فزمک اوچی گئی دا اللہ دا اسمان لاندی اوزی عبادت دا غیر کے شیخ القرآن رحمہ اللہ و دی بارے کرا چی چی پنجاب کی یو سڑیو نیو زنانو امر اتلر اتارنا او دا اللہ صدی پکور کی بناستو خوراک سکاک بے کولو چی ما خام بشو نبیو بلد تلارا نا صدی چی یو زل تپوس اکلو ستا خودل تکی خوراک ہوکی اسکاک ہوکی ایسی بیا ماخام شنو بیا نیت چر تیتا ناوی سرنباد کرزم حلتی بیاش پتی روم ناوی سلائی خپسو کانا پیونا ساڑی کر سونا سرنباد دی کر چی خوراک چاک دل چی جاو دکی گی حلتی کی دا جیبا خبر دا شیخ القرآن رہی مولا دے چی خوراک اللہ ورکی اسکاک اللہ ورکی زمک دا اللہ دا اسمان دا اللہ او بیا عبادت دا غیر کی دا جیبا خبر دا مومنانو ذکر یو توجی تاس پا گمراہی کارا کی او ما ینظرون اللہ سیحاتا واحدتا تاخذهم هم یخسیمون سرین دا قیامتا دراتا گا اول اشکیلی مراد سوش پیلی والے کی گی روایات دی کی مختلف تی و مشہور قول دارے کی دوش پیلی اول اشکیلی دوالے کی دا عالم بطول پناش غرونه به ختم شي اسمانونه به ختم شي سپوږمۍ ستوري نور د ارث به ختم شي او ارث به یو هموار شي همدیا منځ کې به توقفی نو دوی مشورې کوالی شي نو خلق بیا د ځمکې نه راپورته شي ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله اوله شپېلۍ والی کېږي نو خلق به بازارونو کې وي او څوک مدای چې چا خپل او ساروی چی کم لنگی داینا سودا خی او سونگ بدایتی چی دکاندار بای اما پا گزونو بانی کپڑا ور کئی او سونگ پا خل حاجت کی روانی او پا دی منز کی وش پیلی والیش رضی نبی علیہ السلام فرمائی چی قیامت با قائم شی دو کسان بدایتی وی چی کپڑا بے خورکڑی وی او دیو مده یو بس قیمت کئی دکاندار با ارتوائی چی دا پا دی دوا وی پا دی را کدا خبری با کئی دیو بلا کپلا را غنڈا کرن نی یادا چی سوی یادا ارت کولو چی قیامت برش یو سڑای بدا چی وی چی آغب اقفل گن آغب اندهی دا یه موری تا بی خط ادا چی پرتا کریم او دا چی غب اوالش یو کس با اقفل سارولو بور کئی اویل اتام کرنی چی قیامت برش یو تلی با نونه پلاس که اغیس تیوی او اخلیل نی ورول قیامت برش او دیبن عمر پر روایت کی رازی چه اول چه شپیلی آواز اوری نو آغا سلی با اوری چه آغا خفل دن دو خانو دا پارا ٹک کئی نو چه کل دا آواز اوری دا با دا مشرق دا طرف نرازی نور خاتنا نو آر سلی با آغی طرف کسی متوجیش او دا آواز برو رو داشی زیادی کی پا ارزی کی باوری دیش یو ځای نه پار ځای کې ادا مرور زیاتیږي زیاتیږي زیاتیږي اخر د خلقو زړونه به وچی دا غیر څه واوالي او څټونه به دڅکې مړاو یو تر پکري وي ما ان زړونه الا صحه واحده تاخذهم به وهم یقسمون او دی په جګړې کې باس پر یو بل یو دیتو کابل دیتو کا فرائز تیونا ندیو با تاقات نمری توسیتا نوسیت کون ولا الى اهلیم یرجیون نمری قل آل توا پس کی دیشی ونو بی خفی سور او پوکی بوالی جی پش پیلی کی نا دوی مش پیلی دا فیضا هم ناسا با دیو من الاجدا سید قبرون نیلا ربیم ینسیرون قل رب تبارا فیگی او مندی بوی من قیامت اغورل سراج اندغی سختی تو سشارہ کی قالوا ويلو يا ويلنا هيا بصول زي منغ لرا من باسنا چارا فرتك منغا من مرقدنا دزيد خوف قبلنا هذا داما هذا رواد الرحمن شوا ديكر لمهربان ذاتا وصدق المرسلون ورشتوين دي پیغمبرانو دابور تنگلش معتزلا یا دی زمانه کی کم فرق پیدا شوری چه عذاب قبر انکار کی نوانا بے یاد نیسی دلال کئی چه قبر کی عذاب نشتا لکا عذاب دے یا ثواب دے نا جنت کی جہنم کی بھئی او جنت او جہنم تا چی سوگ دی نو علا چه قیامت قائم شی او قیامت کی پیتلی ہو شی او زکا قبر کسنی چی دور مرد دی نئے ہوتے ویچر خوب دے رہے و اهل سنت والجماعت چه قائل دی پری خبره چه برزخ و اتزان لیو عالم ده نا نا دنیا سا تعلق سا چه انه دا قیامت سرا نا پده که نا پرمانو دا پارا با عذابی او دا نیکانو دا پارا تنعم او مزیدی خوشحالی دی آغا نا چه نا پرمان آغا پهور کی سوزی او کم چې نیکان نه هو تبا جنتی خوراک او دا هو اگر روحونه با دا سی وی چې جنتی مرغو په جزور کې ویو کم زه په خی التی بزی او پات جدایش کل چې جنت او جانم تر قیامت نه پس به تکیږي نو دا هغه جنت او جانم دې چې کم او د قیامت نه پس راځي او قبر کی جکم راضی ناغی تا برزخی جنت او برزخی جہنم ہوئی دا زان لجنت او جہنم دے غد برزخ تا تعلق ساری چیزناکار خلق دا پارا دا عذاب یو مقام دے چاگا برزخی جہنم دے او دا نیکان دا پارا بہترین مقام دے چاگا برزخی جنت او دا یا چکم راغلے نو دے بارا کی یا خو بازی روایتو کی رازی چی کلا قیامت رازی نو داغین سلویت کالا مخی با اللہ پاک دا قبرون والن عذاب قبر پورتے کی او دیو با تولینی پا یو راحت کی نو چه قیامت قائم کی نو ذکر بدا خبر رکی چه من مرقدینا او دویم جواب دانے چه دا دا قدرت شان دے دنیا کی امدا کیوی چه کللوی مصیبت راشی ناورو کی مصیبت انسان ترا حق کارا کی لکه یو انسان دا چی دے چه دا غد تبا دا او تبی نیولے دے مدامی او تکریپی خو کل چه یو انسان ترزلا اٹی کوش نو آتبا ہوتا چه یو را حق کارش او تا یو آرام کارش نو دا قبر جکم آزام دے واقعی دا با میو تکریپ وائی او دا قیامت اغا سختی دا دینا دیر دا دمرا دیر دا چه دا قبر اغا تکریپ بوتی و را حق کارش چه دا خوب زیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یا ویلنا من بعثنا ندی یو معنی خود تیہای افسوس سے زمد پار او بعض روایت کی راجی کی ویل جہنم کی او کندرہ نبی علیہ السلام فرمائی حدیث ابو سعید خدری دے چھ کافر و پاکی او سلویخ کا لکت زی حدا غیق تباو نرسی ندی یو بوی زمد پار آغدا ان کانت نویدا الا سیحتا وایتا مگر چغیوا فیضا هم ناسا بدیو جمعون تول لدینا مکس مغذرون حضر فیشوی بوی فلی اومان انن ندین لا تظلمو ظلم بنشکی دی نفسن پیو نبس شیع انزر بر ولا تجزو ناسا بدنش در پیکی دی الا ما کنتم تعملون مگر دا اغسا چتاسو کولا ان اصحاب الجنت اليوم یقیناً خواندان به جنت نمونه دی پی شهورین پا مشبکتیا کی وی پاکی ایون مزاغستون کی یو بلن وخوان اخلی مزیب اخلی هم دوی و ازواجو هم او دیو بی بیانی ایزی لارین پسایو کی وی ارائی کی پتخت نمانی متسکی ونڈڑا لگو ان کی یو دیو بات شایی بی دا جانتیان او داو بی بیانی او قوت بھئی نٹولو دا پارا سکم زورتیا بھنی لہومی مننی دا پارا پیا بھدے کی پاکیاتن میں وی و لہومی مننی دا پارا مائن دعون اغچی دوی غاڑی چسہم غاڑی اب ادیو تا میلوی کی جنت کی سلامونا اغا بسی سلامونا سلام بھئی خولم من رب الرحیم و اینان ترپدر ابراہم کون کی ذاتنا یو مرد جنتیان ملوشی سلام بوئی جنتی ما حولم تول لغد سلام سلام او مقصد شیخ القرآن رحمه اللہ وی دا بی چه بچ شوئی دیر غلط مصیبتون راو وطیع دیر غلط مرحالی پار شوئی دنیا کی دا گمراہ کولو لاری وی من چی قبر بیا دا یو شی بل شی اللہ رحمه کو سلامتیا ملوشی اللہ رب طرف نبا سلامی دیو بیو بس سلام کئی ملائک بس سلام کئی اللہ اللہ وام تازو اليوم ایوہ المجرمون بعضی روایت کی راغل دی جابر حدیث تے چی نبی علیہ السلام فرمائی چی جنتیان و پخفل و نعمتون کی ہوئی او پا مزوخ فندون کی ہوئی دیو تو یورناخ کارش دیو با سرونا آغت رب تا پورتا کی نو اللہ جل شانو با خپل ذات دیو تا خکارا کڑی نور بے خکارا کڑی نبارن اللہ بوئی السلام علیکم یا اہل الجنہ سلامی پتاسو اے جنتیانو او پر اتشار کی دا یا تولستو کی دا دا اللہ قولے چی سلامن قول من رب الرحیم جنتیان با اللہ تا پا قتلو با نشروع کی اللہ با دیو تا گوری دیو با اللہ تا گوری جنتیان با دا اللہ نا سوا بد اس نعمت تا نگوری دا اللہ پا کترو که با دیو تا دا چیو خوان نوی دا چی لذتی که بل سی تا با دیو نگوری او گوری با اللہ تا پا دی کترو با نمڑی گی تردی چی اللہ با دیو نا پا حجاب شی او دا اللہ غا نور او برکت دا به دیو هغه بدنونو کې او د دې په کورونو کې پاتې شي ډېر وخت پورې. وامتاز اليوم ايها المجرمون جدايشي نن ورځې اي مجرمانو الله چې کله دا حکم وکړي نو مسلمان او کافران دا به یو بل نه جدا شي. البته کوم خلق چې اهل بدانی منافقین دي نو دغه واسه دوکه دوکه کوي په آخر هغه بیا جدا شي. نو الله به وایي الم احد الیکم آیا ما تاسو حکم نو کړی یا بني آدم اللہ تعبد شیطان کتازو بندگی مکوید شیطان انہو بشکرہ شیطان لکن سند پارا دو مبین دشمن کارنے وانی عبودونی او دا چی زمان عبادتو کئی حازال سرات مستقیم دالار دا برابر امام بوانی پر محولا مناقبو کی رکلی دی یو ظلا نشبی آغا تاجد شروع کلل او پا مانزه کی سرطیاسین وی نچکر دین یاد تراغل وامتاز اليوم ایوها المجرمون نبز دا آیات ایوی و جڑلے تر سہارا پوری دا آیات وی شا تا پوسکو ولی وی بس دا سوچ می راغلو خدا و رز بزا پچا کرا پاسم مجرمانو کبیم او کنا پا نورو کبیم وامتاز اليوم ایوها المجرمون سہارا پوری و جڑل ولقد اضل الله وكثر غمرا كل شيطان منكم تظن يدلن كثيرا كړې ډېرې دل ډېرې شیطان غمرا کړل دي انداسي ومتونه چې د غرونو په شانو په قوت دا عزایم او ارادو کې او په صفوال د انقياد کې او شیطان دا اوس لوبي وکړلې لکه د ماشومانو سره څنګه چې په بال سره لوبې کوي افلم تکونو کافرون ای دومره عقل نه لرئ هذه جهنم التي دا جهنم هغه دی کنتم توعدون چې تاسو یې وعده کېدی شوه اسلوها اليوم داخل شئ دی د نن ورځې بما کنتم تکفرون په سودا یې تاسو کفر کولو اليوم نختمو علی افواههم نن به موږ مهر وو د دوی په خولو باندې و تکلمونا مکتب خبری کئی ایدیهن ندیو لاسونا و تشهدو گواهی بکئی ارجو لهم ندیو اخفی بما کانی اکتبون پا اغسا چی دیو کولا دیده که اللہ زانت نسبت تکللو چی موحر بول از پخلو وام او دا خبرو نسبت دای لاسون دیو تا خوطا وکللو لکه دا موحر والی جبری چیز دی او خبری دا خون دا داغی جزادا انا څه زمو حدیث ته چې موږ د نبی رسول الله سلام څخه ناسو نبی رسول الله خندل او بیا یې وی چې ما ولې وخندل موږ الله رسول پیږي نبی رسول الله وی ما د دین وخندل چې دا بنده د الله سره کوم خطاب کوي یو نه پرمان بنده چې الله خپل مخې ته ودرېږي او توی تا گناهونه کردی او ردا من نامی ار صدر توری کلیشی نو دیو دا اللہ سم بحث کئی نو بوئی ای زمان ربا تا مالا دا ظلم پنا ندرا کل اللہ بور توی ولی نا نو دا بنده با اللہ تووئی چیزا خدایی سم نمنم اللہ وی سمن ای بز دا من چی زمان نفس تے ازمان نفس ما گوئیو کی چودا کارتا کرده نو اللہ بوتوئی کفا بی نفسی کلیوما علیک شہید و بالکرام الکاتبین شہودا تا نفس ممنن پتا گوائی ہو کہ کرام الکاتبین ہم گوائی کئی نو اللہ برد پخلما نمو حروئی او بدن تبی ہوئی چی خبری ہو کئی نو لا سنہ پی سرمنی دا با خبری شروع کی گوائی با کئی نو بیا با اللہ پاکا دا دغا اندامونو در انسان پمند کی خبری جاری کی او دا انسان با دی اقبل اندامونو سر خبری کی نور تبوئی بودن لکننا و سوقن پان کننا کنتو اونا دیلو استاذ بار دی حلاکت یو حلاکت ما استاذ ترب نغشی اشتلا نصورت حامین فی ذکی براشی اندامون ابو توی انتقن اللہ اللذی انتق کل شئین منگا غزاد گویا کرو چارچلے گویا یور کرلا وقت پر اختیار نشو ولو نشاو کچر مغفتنی ویلی تمتنا لآیونیم نون باخیر راو سیر ری پستر گو باندی ترگی مولو رانی کری گئی پس تب خود سیرات ندی برا مکی شیلاری تفان نایم سرون چرت با دیوی نی ایو ایلار ندی تا ولو نشاو کچر مغفتنی ویلی لما ساغناهم من باننی سلوی خف کروی دیو لرالا مکانتیم لما سغنم مشکلی ورانی کرو دیو در علا مکانتیم فزیر دیو باندی فمستتاو دیو تاقات نرو مودی اندما قتلو لائر جیو نمانی واپس کی ریشو شکلی مولا مسکلی ورانی کرو باندی کانی ممیتی جوڑ کروی شادوگان خنزیران ممیتی جوڑ کروی چرت بزیت لمک یو شاتا ومن نعمرو چالتی منگا ومر ورکلونو نکی زون را قد قدر فیر خلقی پا پیدایش کی اپا اندامونو کی آر سیز بیا کار پیدی لاسونا کمزوری شی اخبی کمزوری شی اپلا یا سنون دیو دمرا کلن لری زگو خو نبی علیہ السلام فرمائی اغتنیم خمسن قبل خمسن پینزا خبری غنیمت و گنا مخیل پینزونا شبابا که قبل حرمی کان زانی دا بڑاوالی نمخ کے یعنی مت وگا او سیاد دا بیمارتیا نمخ کے او مالداری دا غریبی نمخ کے او پراغت دا مشغلتیا نمخ کے او جون دا مرگ نمخ کے وما علمنا و شیر او مونن ای خودنے دی پیغمبر تشیر وما یم بغی لہو ندی مناسب دا پارا انہو انہی نایلا ذکرون مگر پندو نسیتی و قرآن مبین قرآن کار دے نبی علیہ السلام اشعار نشویلی لگدا چی خیالی خبری وی او در نبی علیہ السلام مقام دا دین دیر اچتو چی لگدا چی خیالی خبری وکی چی لگیر پرس حقیقت او نفس الامر نی او کسو سوال وکی چی نبی علیہ السلام خود حنین و موقع باندی چی کل کافران و عملہ وکلا او بعضی نوجوانان صحاب کرام پشاشو نبی علیہ السلام دو کی نراکو شو او مخیص روانو او دائیوی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ز پیغمبر در او جنیم دا ابن مطلب بچه یما نداغی جواب دائی چه اغا کلام نبی علیہ السلام قصدن نبی علیہ او ندائی چه او کلام نم تلپری ونی تو شایر کیجی اللہ لیم زراجی ویری من آسو کانا حیان چغجون دیوی ویحق القول ثابت شی وینان الكافرین پا کافرانو باندے حیان مقصد دا چی دا چاز لوی چاکی توجووی چاز رینا بچی آغا یرا اخدی اولم یراو اخدی دلائینا او دغتی زورنا پا انکار دا قیامت او پا شرکی اولم یارو ایدیونا گوری انا بیشک منگا خلقنا پیدا کرنی لهم ندیو دپارا مما داغسنا میرت چکرنی ایدینا زمگلا سنو انا آمن دنگر پهم لها مالکون دیو دا غیر دپارا مالکان دی اللہ وی دنگر ما پیدا کرنی او دیو لنگ ملکیت ورکڑای چی دی مالکان شی وزللنا آمنگا تا بیکرنی دغا لهم ندیو دپارا فمین آداغین رکوبهم سریدن ندیوی ومن آداغین یا کلو هندی اخری زن خوراک کئی ولو مرشتی ردی دفارا فی حبدی کی منع پیوم پیدی ومشاری بوس کلا افلا اشکرون آئی دیو شکر نو باسی وجغرون پیدالی سرمن اخلی اڑکون اخلی او داغین شودی شودون ماستا داغین شوملا اغسیری واتخذوا دون الله من دون الله ما سوى لنا آلهة كار سازان و معبودان لعلهم ينصرون دي پارا چې دې امداد وکړل شي دې پارا نیولې چاگر ردیو امدادو کی اور ردیو امدادو کلشی داغو پہوجا تو اللہ سے فرمائی لا استطیعون نصرهم آغا معبودین ردیو دا امداد طاقت نلری لا استطیعون آنیو طاقت نلری نصرهم دا امداد دا دویا بلکہ دالا سکے وهم او دا عابدان لهم دا آغا معبودین دا پارا جندم مخدرون دا کروی حاضر کلشوے آغا دا چکلا حدیو چی دا جان غواری سا او دا آغا شال سو کسی زی یا جندا یا نور سو تکریف و تورسی نو تو در آغوان شوی علا کوئی زمون دا غبی زیتی شو دا امو مردی انتقام آغا ردی امداد نشکو لے خود دیو دا آغا امداد دا پار را جی شیخ القرآن رحمه اللہ فرمائلو اکلا چی توحید مسلمہ شروع کرا نیماوی دا مسئلہ وزد اللہ دا رضا دا پارا بیانو او دنیای خوراک کاک دا پارا مازان لگا وروی و مشین لگا ولیو دا اول حقا کی یوزے دا غیب تر دیرے وی پاک وی کمزے کی جزما مشینو نو ارد کی ہم یو باباو چه خلق با داغا قبر تراتلاو داغا پنم نظراو نیازاو منخی او دا مختلف و کارونی اغزی موار گرزوالی و نا جماعتی ما مسئله بیانوالی که دا سنشی کولی نا عجز دی کمزوری لی نا زان محتاج نتال سبس درکی و دا آغی چی کما امون جوارانو نو اغوبا خیلاب خبری کولی چی دا دیسی دی و دیسی دی و دا یو رز و ایزا نوما نزا سو رزی نوما نزلارما چلاڑم مشین تنو نوکر ما توئی سریا چرتا تلوی ہم نم رہی دا وقتا کو من کو تکلیف شو نمی ولی وی ولی دغوی دا بابا شال چا سوئے لے او دانن دوی من کدری مورز در پولس روزان راجی او دل تی منگی تنکو خیلی تی پلان کیسو شو چرتا تختی تلی دا پیدای کشابا ما تنگی اما ایتی خواہ وچی وہ سمرا غلو او لارا ویزا بس لارا ما چلاڑا ما ناکم دے کی چی باباو او داغا آغا قبر و نمخی تیو دے روا پا دے را کی ہم پولیس را غلی سو چور آغا لے ناچ او دادا زگی خلقا مصر آج مشوری زور علم چور کارشو منو طول ارتوی اغا مولا دانے چا شارے سوئے جی زور علم ما سلام آچو نیسی چو یک دم دباو شروع کلو ما چاہیے چرد تخصیر رہوی ورانے مو کیو بیا چرتی وی ما ورطوی چی تو کو تخصیر ناغر آزی جیسے تخصیر درم نراتلم سلا خبر اصدا نما دے لیا دباو کیوئے کہ تا دا بابا شال سویرے او تا بیزتی کرلا او دانی کرلی او دانی کرلی وی ما ورطوی چی سو کو جی دا بابا شال سویرے وی چی داخل اکتور ہوئی کنا مای چی چو تاوی چی دیو زما پا بخی ہوئی او دی مولایی تیبا دا شال سویرے او دا بیا روغ پل کری ترسی دلے دے او روغ دا پل کری ندرسی کرا ورسی دو دیو زما بخی را خبر ہوش تیسی چو دی تا پوست اکلو دی دا شال دستو یو بیا کور تا روغ تلے واپس را لو وہی سگری شو یو ام وسنوی چی او شال دستو یو کور تا روغ تلے و را لو اتی بیا تا پوست اکلو دی بیا گری شو اتی بیا تا پوست اکلو بیا ما ته سدم دې دې کو دا خو خبرې نه کوي په ما ته دې چې څو څو زما دې ورانه دا نن زه وایم چې دا څه نشي کولای دی وای چې کدی له چا ګوتی وړي نارو نه پاتې کور د بروغ نه دي او نن کو نه روه ته شي چې دې دا خبره وکړو زما مسله ومن نه اوس څه ویل شي پکې ښه او ټولې دې کوم دې پات کړو کې وتل او اتګړې و توا چې وړي تا کمی شیخ و هار بار هار وی بیای ما تیوی چی وست دیو سو کم وی ما و تیوی زمان منی وی منی پریخ وی ما تیوی چیو جی دا بی غیرت دا پریخ و دودی سنگ دا سو پریخ هم وی ما وی چیز در یمال رجی بی غیرت خدی که دا غیرتیان چی خوبیا ما وی جی نمی پریدی نلتی بی غیرت خدی پریخ نو هم لهم جن دم و هزارون دیو دا غود پارا لخکری حاضر پیشو اولو لدو چتو چت سی پتون ورکی چدا کے آ کئی آگے چل جا چوشی نو بس دوبرا گونڈی فلا یعذن کا قولهم خبرین کی تعالی رضی وینا ان بیش کمغا نالم پی جنو ما یسرون اجری پټ یما یلن اجری کار کای اولم یار الانسان ای نہ ګور انسان ان خلقنا او بیش کم پیدا کړی د نړۍ نسبتی د ذات کی د معنینا اذا هو ناسمنا خصیم مبین جګرالو ذکر او انسانا پر حالت ګورا تا د نوتی نه پیدا شوی پچغه دنیا تلاړي پچغه بدی پچغه برا پاسی کا ساتھ تک وضرب لنا مثلا ابیانې زموږ د پاره مثال ونسی خلقا و دیر کڑے خلق پیدایشا ناوئی کنا وی رب دنیا کی چکم بادشاہان دی ار دنیا بادشاہ لیکی تزین خوداری کنیشی تے لیکن نواز شریف تزین خوداری خواست نشی ملاوی دی کتب سوک وزیر کوریا وزیر بوسی لکے نا اللہ پیرد وکلو یہ دنیا بادشاہان و زمان مثال تاسو بین قلاب صدری بولی اللہ مثال دنیا بادشاہ لیکی تو سلک گوری نفتانی یریگی او گریش تاکار نش پورا کولی او زه تا نه یریږم نه تار کار پوره کړې نو دې وسیلو ته ضرورت نشته واسطو ته خپل ځان ته وګوره ته څنګه ما پیدا کړی کومه وسیله وا تاله وای دې مې یو یې نظام څنګه پیدا کړی اډی کې وایره مې پیدا چار کې ذره ذره شي خپل ورته وای یو یې الذی پیدا کړی دې دره ذات انشاء اج دې پیدا کړلی یو یا ژوند دې کړی دې دره الذی ذات انشاء اج دې پیدا کړلی اول امرتنا اول ذل چې کله نو الله پیدا کړ دیر مرا جندی کی او می کلی خلقنا علیم او دا اللہ پہر پیدایش پوا دے اللہزی اغزاد جالا تکر زورنا لکم تازد پارا من الشجر الاغدری نشنی ونی نارا نورا فیزا انتم ناسا بتاسو دینو دینو توقیدون نور بلویا دارا بکی جو نیوی دیوینم مرخو دبنم اپارو اونی بیٹے کی رواش دیو نیوی ایانه بل را وغړل بس څنګه وور بل شو اته به چقماق وي یو به بل را واچ ولا بس وور به وای دښنی وری نه الله ما ور پیدا کړل هغه نه کی زین دې له جمع کړلې دا چې قدرتونو والا ذات ته هند نه کی زینو جمع کول دا الله دا جایب د قدرت نه دی یو طرف ته وریل دا پاکي وګړي وورم دې مغرور دا چې نشي کوله او نه تل نه دی آینه نه غزات خلق السماوات چې پیدا کړی نه اسمان او ارض از مکه به قادرین قدرت لرم کې اعلی ان پدې خبره یخلق چې پیدا کی مستم دی په شان بلا ولی نه هو الخلاق العلیم دا الله پاک ډیر پیدا کوم کې په اړه انما امره بیسه که حکم د الله اذا اراد کړی چې رادو کړی شي اي يقول لا چې ویلا او تکون شا په يكون شي دا به کیته تاخير نه راځي فسبحان الذي نپاکی دا غزات لرا بیدی ہیچ پلا جائے کی ملکو تو کل نشین بادشاہی دار شروعی نئی ترجعون آغدا بتاس واپس کی ریشی دا صورت بدی کی وہ کرتا دا لبزی مبین ناغرے دے وجن عام خلق کی مشہور دا صورت یاسین وہ مبین رے نداغیت تس تشریف دا سی انداز مپسرین کئی کہ خلق تاس تا کوئی نمکتوب ان کی امام مبین دا پاغا کتاب کار کې لري کله شو دي وانما علينا البلاغ المبين څنګه باندې رسول کار دي او کتاب دعوت پرې غو دو یا مونږ دا دعوت پرې غو دو لکنا فی ضلال مبین موږ وګورای کار کې شو او کتاب انکار وکړو لسرتم فی ضلال مبین تاسو وګورای کار کې ګرځي او سوچ وګورای طرف تر بلل کې هو ادو مبین دا دشمن کار دی وما اقول لكم او کمی خبری چی تذکم فهو ذکر مبین ندا دا اللہ اغا ذکر دے اخکارا او تاسو مکی گئی پا بارد حق کی خصیم و مبین جگل مار کارا نیسی مکو بری صورت کی مخصوص واقعی ذکر شی تغدریو استازو در رجل مومن شجاعت ذکر شو او دا قیامتا پیرے بکی دو ذکر شی دا صورت امتیازاتو